یا اس کو نتیجہ خیز ہونے میں حائل ہونا چاہتے ہیں. اسلامی نظام پر عمل کو اس کی بقا میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں. چاہتا نہیں ہے, چاہتے ہیں ایک نہیں ہے, بہت سارے لوگ. فلا تطیع المکذبین, میں آپ کو سورہ رحمان کی پھر یاد دلاتا ہوں, جہاں کہا گیا ہے کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم دونوں خدا کی کس نعمت, کس برکت, کس اچھے فیصلے کو, کس رہنمائی کا امکان کرتے ہو, کس کو جھٹلاتے ہو کہ یہ درست نہیں. ساری سورہ بتائی ہے جس کا انکار ممکن نہیں. تو کذبان وہاں آیا ہو, تم جھٹلاتے ہو, اسم فاعل کے طور پر آئے گا تو مکذبان آئے گا, یہاں مکذبین آیا ہو تو دو سے بھی زیادہ, وہ ایک لوگ نہیں تھے, بہت سارے تھے. مکذبین کون ہیں؟ اگلی آج سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ مکذبین کو نہ سمجھ سکیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے وہی بھیجی, کہا کہ انسان بستے تھے, انسان بھیجے ہیں, بڑے پاکیزہ صاف ستھرا عمل صالح والے افضل ترین انسان کو بھیجا ہے, انسانوں کو بھیجا, ان کو وہی دی. لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری طرح ہی کے ہیں تو ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں, ہم نہیں مانتے, یہ جھوٹے ہیں. وہ مکذب ہیں جو اللہ کی وحی کا انسانی زندگی میں عقل عمل دخل کا انکار کرتے ہیں. کہ انسان کی رہنمائی کے لیے خدا کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی, جو کہتا ہدایت آئی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. آج سارے منکر خدا اور منکر رسالت وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے رہنمائی کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتا ہے کہ جو وحی کی رہنمائی کو تسلیم ہی نہیں کرتا آپ اس کے پیچھے لگیں گے, اس سے راز کیجیے. فارض امن طول ہم ذکر میں, ہمارے ذکر سے منہ موڑ کر جو چلا گیا ہے اس سے آپ اعراض کریں, رخ پھر اپنی توانائیاں ضائع نہ کریں. یہاں کہا ہے ولا توتے, کہ دیکھنا یہ جھوٹے لوگ بڑے بڑے بہانہ ساز ہوتے ہیں, کوئی ایسے بہانے نہ بنا لیں کہ تمہیں اپنے پیچھے لگا لیں. ایک یہ لوگ ہیں, دوسرے مکذب کون ہیں؟ قرآن کریم پہلے پارے میں کہتا ہے مین ہوں میں یقول و امن بلّہ و بل یوم الآخر وہ ماں ہوں میں مومنی. کچھ لوگ ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے در پہ آ کے تھپڑ مار کے کہتے ہیں میں تھپڑ ہی کہوں گا, سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. آپ کا تذکرہ درمیان سے غائب کر گیا, کہتا وہ ماں ہوں میں مومنی, وہ مومن نہیں ہے, وہ اللہ اور قیامت کا تذکرہ. میں نے میں یقول و امن بلّہ و بل یوم الآخر, یہ آل ورلڈ ورلڈ اوور یہی چیز آج کل سامنے لائی گئی ہے. ذات رسالت میں آپ کو درمیان سے غائب کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ ماں ہم مومنین, ہمیں ان کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں. یہ خواب اللہ والذین آمنوا, یہ ایک دھوکہ ہے, ایک سازش ہے, ایک بہروب بدل کر سامنے آتے ہیں. اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہ ماں یختون اللہ انفسہم, یہ دھوکے میں خود ہی ہیں. وما یشعرون, ان کی شخصیت کا یہ دوگلا پن دھوکے کی بنیاد ہے اور یہ اس کے شعور کے لیول تک نہیں گئے ہو. فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں ایک مرض کی سائیکی بیمار ہے. فزادہم اللہ مرض, اللہ نے اس کا قانون ہے کہ جو شخص اس کے ذکر سے منہ پھیر کر چلا جائے وہ جس طرف جا رہا ہے اس کو جانے دیتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. بیمار کان یکسبون, یہ کس لیے ان کا یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یکسبون, وہ حقائق کا سامنا نہیں کرنا چاہتے, حقائق کو ڈسٹارٹ کر کے اپنے سوڈو انٹرپریٹیشن لاتے ہیں. سوڈو انٹرپریٹیشن کو کذب کہتے ہیں. ایک وہ لوگ, ایک اور ہیں اس سے بھی آگے, یہ تو وہ لوگ تھے جو ذات رسالت میں آپ کو درمیان میں نہیں لاتے. جیسے بڑے بڑے ہندوستان کے علماء نے کہا تھا کہ اگر ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے بتائی ہوئی نیکیوں پر اور یونیورسل حقائق پر, یونیورسل ٹروتھ پر ایمان لا کر اس پر عمل کر لے تو اس سے اسلام کا معنی مطلب پورا ہو جاتا ہے. بات یہ نہیں, جو شخص بھی ذات رسالت میں آپ کو اس میں سے نگیٹ کر کے نکالتا ہے, وہ کہتا ہے کہ خلق عظیم کا آدمی اس وقت کے طور پر سامنے نہیں آئے گا تو انسانیت نامکمل رہ جائے گی. آئیے ایک اور ہے, میں ابھی صرف تھوڑی سی بات بیان کرتی ہوں, اس کو آپ ریکارڈ کر لیجیے. وہ کہتا ہے کون ہے مکذب. میں نے تکذبان کے حوالے سے دہرا رہا ہوں بات. اس نے کہا آؤ ہم بتاتے ہیں, ہم ان کی نشاندہی کر دیتے ہیں, تم پہچان لینا. بڑے مسیتڑ گوڑے تو متھے میں محراب پے ہوئے, کہتا ہے ان کے اس محراب اور گوڑے کے اوپر جو رٹن پڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے نہ جانا. بڑے قاعدے قانون سے نماز ادا کرتے ہیں, نماز کی حقیقت سے غافل ہے. ایک فنکشن نماز, نماز کی خلاف ورزی نہیں کی, اس نے کہا کہ یہ درست ہم نے کہا تھا, اس کو ادا کرتے ہیں, اس کے مقاصد سے غافل ہوتے ہیں. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, ان کی صلات کیا ان کو کہتی ہے, یہ صلات پڑھتے ہیں نشانے پر نہیں لگتی. نشانہ کیا ہے, رحت الذین یکذبون بالدین, یہ وہ لوگ ہیں جو دین جھٹلا رہے ہیں. دین کیا تھا, ہزالک الذی یدول یتیم, یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دکا دیتے ہیں. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور مسکین کے کھانے پر دوسروں کو آپ تو نہیں دیتے, دوسروں کو بھی آمادہ نہیں کرتے. نمازیں پڑھی چلی جاتی. انہوں نے کہا یہ بھی مکذبین میں شامل ہے, ان کے پیچھے نہ لگنا. ولا تطیع المکذبین, آپ دیکھیں گے صدیوں سے مسلمان نہایت دل کے خلوص کے ساتھ ان لوگوں کے پیچھے چلا ہوا ہے اور ساری دنیا میں جوتے کھا رہا ہے. اس نے کہا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہوئے تو دنیا جہان میں نمبر ایک ہو جاؤ گے, اعلون سپرلیٹو ڈگری, دنیا میں سب سے افضل ہو جاؤ گے, اور ہم دنیا میں سب سے نیچے گئے ہوئے. کہے کے لیے کہ ہم نے ان مکذبین کی اطاعت کی. پھر کہیں گے جی اور کون ہو سکتے ہیں, قرآن کریم میں بتایا ہوا ہے. آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو میں بتاؤں گا کون ہے جن کے پیچھے لگا جاتا. تو یہ ہے جی فلاۃ المکذبین ودو لاتو فیدہنون, ان کا آگے کردار سات آٹھ آیتیں آئی ہوئی ہیں, سات آٹھ صفات. وہ موقع ملا انشاءاللہ عزیز بشرط سے تو شرط زندگی اگلی دفعہ پیش کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے فلاۃ المکذبین میں یہ گروہ شامل ہے, مکذبین جمع ہے. سورہ رحمان میں دو کا تذکرہ تھا مکذبان, یہاں جمع کا تذکرہ, تین کا تو میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے. باقی بھی قرآن کریم کے مقامات آپ کے سامنے ہیں, نکال لیجیے کون کون. یہ 4/94 ہے, اگر وقت ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجیے. اس میں جو مقام اللہ نے وہ دیا نا کہ تم بھی پہلے ایمان لانے سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے, تو فتح بیان کا دو تین بار مطلب آیا کہ تحقیق کرو تحقیق کرو. یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا, یہی آیت ہے. اے ایمان والو جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو کہ جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں. تبغون عرض الحیات الدنیا, تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم و کثیرہ, مغانم بہت بڑی مغانم تو اللہ ہی کے ہاں سے لینی چاہیے. کذالک کنتم من قبل, جیسے یہ ہیں تم بھی ویسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم, اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. اب تم یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہیں, جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین, جب مجرم اور مسلم برابر نہیں ہیں تو عام انسان ذات رسالت میں آپ کیسے برابر ہوتے ہیں. فتبینوا, تم پر احسان کیا ہے لہذا تم اس کی تحقیق کر لو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, جو تم کر رہے ہو یاد رکھنا ایک نگران تمہارے اوپر موجود, ہر خبر اس کے پتہ. یہ انسانی کردار پر ایک پابندی یا اس کے اوپر نگرانی کا جو تصور ہے اس سے انسان سیدھا رہتا ہے. بہرحال یہ ودو لوت دھنو فیو دھنون آیت نمبر 8-9 اس کو ہم اگلے درس میں رہیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم.